Besmele'den sonra Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin. Bakın tefsire, Malik demek sahip demek, Malik. Yevm gün demek, din, burada bir din kelimesi var, Maliki Yevmiddin. Bu din ne acaba? Buradaki dinin, İslam diniyle alakası yok. Bildiğimiz din değil. Manası ceza demek. Maliki Yevmiddin, ceza gününün sahibi. Ceza günü, yevmi ceza, ruzi ceza, yevmi kıyamet dediğimiz günün adına kıran yevmi din diyor, din günü. Yani herkesin yaptığının cezasını, karşılığını göreceği günün sahibi. Allah'ın sıfatına bak. Maliki Yevmiddin. Her gün okuyoruz bunu 40 kadar. Allah ceza verir. Bir biz, Rabbimiz buyuruyor ki biz azimüşşan Cenab-ı Hak azametinden dolayı ben demiyor, biz diyor. Bir ülke halkını cezalandırmak istediğimiz zaman وَاِذَا اَرَدْنَا اَنْ مِهْلِكَا قَرْيَةً cezalandırmak istediğimiz zaman اَمَرْنَا مِكْرَف۪يهَا bakın ayetin dehkesi burada. اَمَرْنَا emirlerimizi gönderiniz. Emir, Allah'ın emirleri var. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın Müslümanlardan yapmalarını istedikleri binden fazla emir var. Binden fazla, bin. 999'dan fazla. Yapın, yapın, yapın, yapın. Bunlar emir. Bir o kadar da yapmayın, yapmayın, yapmayın diye kaçar var. Rabbimiz diyor ki, ben emirlerimi o ülkenin zengin olanlarına, mütref demek, ileri gelen demek. O ülkenin, o bölgenin, o beldenin ileri gelenleri. Evvela Cumhurbaşkanı, sonra Başbakan, sonra Devlet Bakanları, sonra çeşitli bakanlar, başkanlar, hepsi mütref kelimesinin içinde yer alıyor. Evvela o ülkenin yöneticilerine, o ülkenin zengin esnafına, iş verenlerine, sanayicilerine, bakın fukaraya bir şey yok. Allah-u Teala evvela amirlerin, memurların, serveti, makamı, mevkisi olan insanların evvela sorguya çekileceğini söylüyor. Gelin bakayım buraya. Halkı yönetenler, Allah-u Teala'dan emirlerini, yasaklarını evvela halkı yöneten, halkın ileri gelenleri, halkın esrafı, halkın önderleri, halkın öncüleri, halkın liderleri, halkın melikleri, halkın önde gelenlerini hesaba çekerim, emirlerimi veririm ve tatbikatını beklerim. Buyurun Allah aşkına. Allah'ın bir yönetimden istediği ilk şey adalettir. İnnallâhe yemiru bil adli. Allah devlet başkanından, hükümet başkanından, yöneticiden, belediye başkanından ilk istediği şey, emrettiği şey nedir sizlerin? Adalettir. Adalet fikri yönetim fikri. Adalet olacak. Yönetenle yönetilen arasında adalet olacak. Halkın canını, malını, ırzını, namusunu, neslini, aklını, dilini koruyacaksın. Koruyacaksın. Milletin malı, milletin canı, milletin ırzı, milletin nesli. Bakın neslimiz tamamen devlete teslim, eroyuna teslim, televizyonlar insafına teslim. Bu kalede günde 4 tane, 5 tane şiddet filmi seyrederse, geçen gün bir filmi İbret olsun diye takip ettim, bir Amerikan filmi. Film başladı, bir sene kadar takip ettim, 111 adam öldürüldü. Devamlı adam öldürme, kırma, dökme, vurma, parçalama, yangın, yıkma, bu filmleri seyreden çocuklar, eninde sonunda bir yerleri yıkacaklar, bir yerleri yakacaklar. Mesuller korunmuyor. Alkol almış başını gidiyor. Eroin almış başını gidiyor. Fuhuş almış başını gidiyor. Dün tek günahı uğradım bir münasebetle. Evlatak değerli bir kardeşiniz bana böyle resmi geçip yapıp ilerleyen fahişeleri gösterdi. Hadi be şu fahişe! Böyle ülke korunmaz, böyle ırz ve namus korunmaz. Sahnelerde alkışlanan hemen birçok sanatçı dene hepsi hüzurna karar. Hepsi eroin, kokain, morfin kullanıyor. Bunlar örnek olamaz, bunlar numune olamaz, bunlar alkışlanamaz. Bunlar tebrik-i takdir edilemez. Nefsiniz mahvolur, toplum mahvolur. Yöneticiler bunları engelleyecek, temizleyecek, önünü kesecek,